Dino. У эфіры радыё Свабода, ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння ў Менску на Кастрычніцкай плошчы чарговая акцыя салідарнасці з палітвязнямі. Пачатак акцыі запланаваны на 19-ю гадзіну. Акцыі салідарнасці з палітвязнямі праходзілі ў цэнтры Менску 21 і 24 кастрычніка. Пра сённяшнюю акцыю пазней у нашым эфіры. А зараз навіна з Барысава, дзе рабочыя камунальнікі правялі двухдзённы страйк. Яны адмовіліся вывозіць смецце са 100-тысячнага гораду, патрабуючы падвышэння заробкаў. Сёння адміністрацыя Барысаўскага унітарнага прадпрыемства «Жыллё» і гарадскія ўлады пайшлі насустрач іх патрабаванням. Рэпартаж з Барысава Валера Каліноўскага. Каля тысячі працаўнікоў Барысаўскага унітарнага прадпрыемства «Жыллё» ў панядзелак і аўторак адмовіліся ад працы. У горадзе пачало збірацца нявывезенае смецце. Страйк рабочых спецаўтагаспадаркі падтрымалі працаўнікі «Зелянбуду» і «Гарсвятла». На дзвярах канторы камунальнай аўтагаспадаркі па вуліцы Ватуціна страйкаўцы прымацавалі аркуш з патрабаваннямі працоўнага калектыву да адміністрацыі узняць заробак на 30%, штомесячна індэксаваць заработную плату. Як сведчылі страйкоўцы, заробак у іх не падвышаўся каля году, нягледзячы на высокую інфляцыю. Цяпер вадзіцелі смеццявозаў атрымліваюць крыху больш за мільён рублёў. Мало таго, што і зарплату атрымалі. Людзі, каторыя на свалку ездзяць, вреднасці аплачваюцца. Когда-то малако выдавалі, а сейчас даже малако прекратілі выдаваць, талоны на малако. Спецадзежда забылі людзі ўжо, когда получалі. У нас там, ну, вообще малако уж по 600 нам задавили нас вообще. Чушь, угроза. Уволь. Рабочие заявляют, что заробок треба подвышать нават не на 30%, а разы у 3. У меня 1 200 000. А если без выходных, то по 700. А кредит у кого есть? У кого это? Сейчас же доллар поднялся, и еще проценты идут. 3-4 миллиона надо, чтобы платить. Лукашенко сказал, что по 500 долларов. А люди будуць па 700 получаць. Сейчас ніхто не получае, па 700 не получаць. У панядзелак і аўторак адміністрацыя прадпрыемства спрабавала пераканаць рабочых вярнуцца да працы. Галоўным яе аргументам быў загад аб падвышэнні заробку на 20%, падпісаны заднім числом. Пры гэтым пратэст рабочых адміністрацыя не хоча прызнаваць страйкам. Прафсаюз гэтую акцыю не падтрымаў. Гаворыць прадстаўнік адміністрацыі Мікалай Кацуба. У рабочай установкі рашылася парадак падняцця заробку. Ну вот и все. А честно говоря, просто устал. Ну я получаю 1 447 000. Ну а люди получают и 900 до 1 300 000. Ну за что поднять пока нет. Паводле адміністрацыі камунальнага прадпрыемства гарадскія ўлады своечасова пералічваюць ім усе належныя плацяжы, але дагнаць інфляцыю не могуць. Тым не меней, рабочыя паверылі ўладам і прыступілі да працы, гаворыць адзін з вадзіцеляў Казімір Зіноўевіч. Ну, сегодняшні пакачы сцішнак, пока пабещалі, ўсё вроде бы будзе хорошо. А как будет дальше, не знаем. Сколько вы зарабатываете? Ну, сколько? 1 200 000. Сколько вам добавят? Не знаем. 20% сказали. У нас ноября месяца зарплата не повышалась. Не повышалась. С того года никакой ни индексации, ничего нет. Наоборот, уменьшается. Ну, не знаю, ну, попытались его что-то восставить. Ну, может, что-нибудь и получится. Среагируют как-то. Но это пока только обещание. Апазыцыйны актывіст з Барысава Міхаіл Васільеў быў сведкам страйку і перамоў рабочых з адміністрацыяй і гарадскімі ўладамі. Людзі самаарганізаваліся, рашылі дабівацца сваіх прав. Не было ніякіх явных завадзіл. Это маса людзей недовольны. Вот і все. З этим тяжело бороться. Можна бороться з аддзельнымі апазіцыянерамі или з аддзельнымі завадзіламі. Но з масай народа бороться бесполезна. Ну вот оно і выплёсківаецца, недовольства людзей. Конечно, это начало. А народ нищает. На размову з рабочымі прыйшлі чыноўнікі з гарвыканкаму і міліцыя. Апошняя затрымала барысаўскага журналіста Аляксандра Зянькова, які здымаў падзеі на відэа. У пастарунку яму сцерлі частку запісу. Прычыны затрымання тлумачыць сам Аляксандр. Ну, таму што іншыя пабачаць, тут адбыўся страйк, і людзям падвышылі заробкі, і страйкі пойдуць па ўсёй краіне. Яны гэтага баяцца. Журналіст Аляксандр Зянькоў. Гэта быў рэпартаж майго калегі Валера Каліноўскага з Барысава. А я прапаную паслухаць тэлефанаванне на свабоду аднаго з удзельнікаў страйку. В городе Борисове состоялась забастовка автомобильного предприятия спецавтохозяйства. По факту того, что нам не выплачивается наша достойная зарплата, которая должна выплачивать, нету индексации на зарплату, не дают то, что обещали нам выплатить за овощи и фрукты. Нету у нас, не дают спецодежды, ни спецсредств, мыла, рукавиц. Нету у нас вообще ни запчастей, денег на запчасти, ни на резину. В данный момент все машины стоят, мусорки, автотехника, грейдерные машины, трактора. Они не работают ни слесаря, автослесаря, ни электрики, ни водители, ни трактористы. Требуем удовлетворения хоть какое-нибудь наши требования. Звонки на свободу. Ваши отклики на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон Минску 266-39-52. 266-39-52. Мы чакаем вашых меркаванняў. Такім чынам, у Барысаве страйкавалі работнікі камунальнай службы, яны патрабавалі падвышэння заробку. Як вы да гэтага ставіцеся? На гэтае пытанне адказалі жыхары Гомеля. Я понимаю, людей на мусор вывозить надо. Профсоюзы должны работать. У нас профсоюзы не работают. Мне кажется, надо просто работать и не дурить голову. Этим коммунальщикам надо больше работать, чтобы больше платили. Если вы не справляетесь покормить свою семью на свою зарплату, идите вечером подметайте. Ну все же обнищали, ну да в конце концов надо же требовать. Они молодцы. Умеют бороться за себя. Итальянский вариант. То, что бастуют, это не решение вопроса. Собираться, писать, голосовать. Забастовка, они еще больше нарушений сделают и больше разрухи. От этого бюджет не поднимется. Правильно, проблемы возникают, поэтому люди требуют таким методом. Я думаю, как-то надо требовать свое, чтобы было. В связи с кризисом, людям-то как-то надо жить, за что-то надо жить. Так что я думаю, что это правильно. И что будет дальше? Как в Италии, все равно вылезут. Надо вывозить мусор. Сейчас такое положение, надо платить, конечно. Ну, требуют нормально, надо требовать. Поддерживаю. У всех малая сейчас зарплата. Ну а что, сделать как в Ливии, что ли? Надо требовать, но по закону. Ну нечего бастовать. Надо как-то с правительством связаться. Может, там действительно плохо люди живут. Им надо добавить. Если они считают, что им мало платят за их работу, значит, нужно требовать. У меня вот дочка тоже работает, и миллиона не получает. Ей тоже жить надо. И не уйдешь никуда, потому что другой работы нет. Нормально. Все дорожает, значит, зарплата должна увеличиваться. Ну, не знаю, как у них там обстоятельства. Наверное, правильно. Что требует, это нормально. А на работу выходить надо, добиваться зарплаты, конечно, тоже надо. Я же не знаю, сколько они зарабатывают, а вот что я могу сказать. Правильно ставят вопрос, потому что людям надо жить, а обобрали как положено. А пытание у Гомеля. Страйку у Барысеве присвечена и экспертиза свободы. У экспертизе свободы передача на тему «Социальные наступства валютных проблем». Страйк у Борисове актуализовал социальные проблемы, которые появились у вынику экономичного кризиса. Чи здольные улады компенсовать низкие заработки? Як змагаться с ростом цен? Як прореагує насельництво на рост коммунальных платежов? Это питання обмерковую за круглым столом экспертизы свободы, эксперт Центру социально-экономичных исследований КС Беларуси Змитер Бабицкий и былый министр працы Беларуси Александр Соснов. Передачу Валер Карабалевич. Гэта перадача яшчэ ў гэтай гадзіне эфіру. Суд Центрального района Менску осудил активиста Европейской Беларуси Максима Винярского на 10 суток административного арышту. Судья Валерий Есман признал его виноватым у повторным притягнении до отказности за порушение правила у проведения массовых мероприемств, за удел у акции солидарности с политвязнями. Судья и супрацовники спецслужбы обмежевали присутных журналистов и правооборонцев у суде. Подробязности подае Галина Абакунчик. Максима Винярскага затрымалі учора, калі ён толькі паспеў з'явіцца на Кастрычніцкай плошчы Менску, каб узяць удзел у несанкцыянаванай акцыі ў падтрымку палітвязняў. Сваю віну ён прызнаў часткова, а менавіта, што меў намер удзельнічаць у акцыі, якога не здзейсніў з прычыны затрымання. На гэтай жа падставе адвакат асуджанага хадайнічала ў судзе аб тым, каб яго пакаралі без абмежавання волі. Аднак суд вырашыў інакш, кажа Вольга Безбародкіна. Мы прасілі прымяніць к нему меру наказання исполнение в виде штрафа, так как у него на иждивении находится мать. И мы просили, конечно, суд о снисхождении к Винярскому, о том, что цели наказания все равно административным арестом не будут достигнуты. Однако суд вынес то постановление. Мой подзащитный Винярский не согласен с данным постановлением и желает, чтобы была составлена жалоба по данному делу. Максима Винярского доставили в суд под узмоцненной аховой. Акрамя милицианта, его сопровождали двое супрацовников спецслужбы у цивильным. Они робили все магчимое, каб активиста не здолели побачить журналисты и правоборонцы. Невядомые у цивильным так само стали при уваходе в кабинет, где проходило судовое слухание, каб перешкодить пройти журналистам и правоборонцам. Спробовали вырвать из рук мобильные телефоны, отмовлялись называться и показывать документы. У отказ на протесты судья Валерий Есьман дозволил присутничать на поседжении несколько хвилин, але перед оголошением присуду журналистов изнов выдалили. Говорит правоборонца Наста Лойка. Такие процессы не повинны иметь место, поскольку у нас есть свобода слова, повинна быть по международным нормах по Конституции, але это все не выполняется. На жаль, мы снова вымушены приходить в этот суд. Знову же центральный суд не изменяет свою репутацию. Тут притягиваются бесправные деяния с боку сотрудников милиции штатским. На жаль, не можем потрапить на процесс. Но как выник, бачим, что притягивается людей давать административный арешт, и никаких особливых измен у лепший бок пока не назирается. Подтримать Максима Винярского у суд пришли и некоторые активисты молодевого оппозиционного руху. Один из них – наместник старшини молодого фронта Микола Демиденко. И он прокомментовал про суд гэтак. При сегодняшнем законодательстве, которое сейчас пробует больше жесточить, санкционовать акцию, отримать дозвол на акцию, немогчимо. Тому людям просто приходится выходить на такие несанкционированные акции, за что они отримовывают 10-15 суток утримания у нечеловечных умов. Улады ведущих это пытаются сменить таким чином молодевый супротив. О 19-й године на Кастрычинской площади Менску мает быться черговая акция у подтримку политвязням. Активисты Европейской Беларуси заклікалі небыяковых людзей на знак солідарнасці з палітвязнямі выходзіць на Кастрычніцкую плошчу штодня. Галіна Бакунчык. За кратамі застаюцца былыя кандыдаты на прэзідэнта Андрэй Саннікаў і Мікола Статкевіч, маладафронтаўцы Зміцер Дашкевіч і Эдуард Лобаў, Зміцер Бандарэнка, Павел Севярынец, праваабаронца Аліс Беляцкі, прадпрымальнік Мікалай Аўтуховіч, анархісты Ігар Алінєвіч, Яўген Васьковіч, Мікалай Дзядок, Арцём Пракапенка, Павел Сырамалотаў і Александр Францкевіч. Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соус. Сёння ў праграме. У Менску на Кастрычніцкай плошчы чарговая акцыя салідарнасці з палітвязнямі. Актывіста Еўрапейскай Беларусі Максіма Вінярскага пакаралі 10 суткамі арышту за ўдзел у акцыі салідарнасці 24 кастрычніка. Рабочыя камунальнікі Барысава праз двухдзённы страйк дамагліся падвышэння заробку. Яны адмовіліся вывозіць смецце са 100-тысячнага гораду, патрабуючы падвышэння заробкаў. Палітвязня каардынатара грамадзянскай кампаніі Еўрапейскай Беларусі Дмітра Бандарэнку Гілёўскай калёдні наведаў адвакат. Бандарэнка ходзіць на мыліцах пасля аперацыі на пазваночніку. Арганізатары народнага сходу і суполка рэвалюцыя праз сацыяльную сетку мяняюць фармат правядзення акцыі. Народныя сходы плануецца склікаць у дварах, а маўклівыя акцыі ўжо адбываюцца ў форме фотаакцый. Працягваецца судовы працэс па справе аб выбуху ў менскім метро. Вінавачаны ў тэрарызме Владзіслаў Кавалёў заявіў пра сваю невінаватасць. Як вы чулі, палітвязня каардынатара грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Дмітра Бандарэнку у магілёўскай папраўчай калоніі нумар 15 наведаў адвакат Юры Сташкевіч. Сустрэцца з адвакатам зняволены палітык хацеў у сувязі са станам здароўя. З гэтай жа нагоды жонка даверанай асобы былога кандыдата на прэзідэнта Вольга Бандарэнка сёння ж сустрэлася з начальнікам калоніі Сергеем Маханьковым. Падрабязнасці у Андрэя Белагубава. На сустрэчы с адвакатам Дмітра Бандарэнка паскардзіўся, што стан яго здароўя пагоршыўся пасля пераводу санчасткі ў атрад. У атрадзе больш жорсткія патрабаванні да выканання правілаў рэжыму. Ён мусіць рабіць тое, што супрацьпаказана пасля аперацыі на пазваночніку. Он обратил внимание, что соблюдение этих правил не согласуется с рекомендациями врачей. Это отражается на его внешнем виде. Ну, например, он, конечно, ходит с помощью костыля. По сообщению начальника медчасти случае перевод в отряд Бондаренко связан с плановым перерывом в лечении. На следующей неделе планируется возобновление лечения и госпитализация. Поведомил адвокат Юрий Сташкевич. Поводле адвоката начальник медсанчастки колонии пообяцал, что у тих речах, якія суперечаць рекомендациям медиков, для Бондаренки будут зроблены послабленні. З начальником колонии про стан здоровья политика гутарала и его жонка Вольга. Ему запрещены статические позы длительные, ну просто стоять на той же проверке. Они 3 раза в день происходят. Начальник колонии сказал, что он длится всего 15 минут, и ничего страшного в этом нет. Приходится наклоняться, застилать постель. Этот вопрос тоже возник. Вообще исключены наклоны все и повороты. Он говорил, что он находится в колонии, такой же, как и другие. Не может постоянно лежать в санчасти. Переказывая гутарку с туремщиком Вольга Бондаренко. Поводле спадарыні Вольги, яе мужу пропоновывали на вот попрацаваць у атрадзе. Ему, естественно, запрещена любая работа, и пока он не работал, но мне сказал, что поступали такие предложения. Вот не хотите ли вы поработать, подместить? Хотя все, естественно, прекрасно знают, в каком находится положении, что, но почему такие предложения поступают. И адвокаты Вольга Бондаренко означили, что поводзіны турэмшчыкаў адносна зняволенага палітыка, ён про гэта сам казаў на сустрэчах, карэктныя. Спадарыня Бондаренко нават паспачувала адміністрацыі калоніі. В любом случае, это главная боль, это пристальное внимание со всех сторон. И оттуда смотрят, как бы они слишком хорошо себя не начали вести по отношению к Дмитрию. И, естественно, со стороны Запада, оппозиционной общественности, которые смотрят, как бы они не стали слишком жестко вести себя по отношению к Дмитрию. И приходится лавировать. На пытание журналистов, чему дагэтуль не вызвалили политика, у якого проблемы со здоровьем, Вольга Бондаренко устрымалась от отказу. 7 красавіка доверенную особу кандидата на президента Андрея Санникова, координатора Европейской Беларусі Дмітра Бондаренко асудзілі на 2 гады калоніі агульнага рэжыму. У палітыка пасля арышту дыягнаставалі некалькі грыжаў дыскаў хрыбетніка і ўшчамленне спіна мазгавых нерваў. 25 ліпеня яго даставілі з рэспубліканскай турэмнай бальніцы на вуліцы Владарскага ў 5-ю бальніцу, дзе на наступны дзень зрабілі аперацыю. Андрэй Белагобаў, карэспандэнты «Свабоды» працягваюць сачыць за справамі палітвязняў. Працягваецца судовы працэс па справе аб тэракту ў мінскім метро. Абвінавачаны ў тэрарызме Владзіслаў Кавалёў заявіў на працэсе пра сваю невінаватасць. «Мне не падабаецца палітыка нашага прэзідэнта», так заявіў у часе следчага эксперыменту 20 красавіка другі абвінавачаны Дмітрый Канавалаў. Пра гэтыя ды іншыя заявы раскажа карэспандэнт «Свабоды» Алег Груздзіловіч, з якім мы звязаліся па заканчэнні судовага працэсу сёння. Сёння падчас судовага працэсу зноў прагучала тлумачэнне абвінавачанага Канавалава, праўда, у відэазапісы, ён па-ранейшаму адмаўляецца даваць паказанні ў судзе, але ў відэазапісе следчага эксперыменту па збору выбухоўкі 2008 году ён заявіў, што мэтай ягонай было па-ранейшаму гэта дэстабілізацыя сітуацыі ў Беларусі, а чаму? Таму што яму не падабаецца палітыка нашага прэзідэнта, так ён сказаў. На пытанне, што менавіта не падабаецца, ён адмовіўся адказваць. Выступілі сведкі Яўген Іванец і Руслан Якімович, 2 сябра. Дарэчы, Іванца даставілі з Бабруйскай калоніі, ён зараз адбывае пакаранне там за нешта. Не было патлумачана за што. Так вось, яны ішлі ўвечары на это свята незалежнасці, і Руслан Якімович нагой зачапіў пачак соку, які стаяў на дарозе, убачыў, што сок не раскрыты, сказаў, што ну халява, рашыў падняць яго, вось. А потым праз 1.5 гадзіны, яны ўжо калі выпілі спіртное, вырашылі адкрыць гэты пачак, адкупорылі крышку, купорылі мембрану так званую, і ўбачылі там тумблер. Гэта іх зацікавіла, яны пачалі разрызаць гэты пачак сокам, убачылі правадкі, убачылі гадзіннік, вось, і пайшлі, панеслі гэта ўсё ў міліцыю. Дзіўна, але ў міліцыі аказаўся дэтэктар ілжы, і там прямо на месцы, як следуе з паказанняў Яўгена Іванца, яго праверылі на дэтэктары ілжы, і ён там пацвердзіў, што вось гэта не іхняя бомба, а яны вот яе прынеслі. А далей Руслан Якімович гэта ўсё таксама пацвердзіў і сказаў, што тумблер быў гэта металічны, светлого колеру металу был тумблер. Але вось мы бачили потом подчас показу речевых доказов после обеду, что тумблер был показан некий черный пластмассовый. И вось тут не зрозуміло, ці той это тумблер, ці не той. Никто тлумачэння не дал, а пацярпелыя, якія звярнулі на гэта ўвагу, якія аглядалі гэты тумблер, не звярнулі ўвагу на тое, што ён розніцца ад тых паказанняў, якія даваў сведка Руслан Якімович. І пасля абеду таксама прагучалі вынікі экспертызы, паводле якой стала зразумела, што менавіта ў той бомбе на скотчы былі знойдзены нейкія адбіткі пальцаў, якія, відаць, і сталі падставай для таго, каб знайшлі Канавалава і абвінавацілі яго ў гэтым злачынстве. І таксама былі галошны вынікі экспертызы, паводле якой прыпой, метал і нейкія правады, знойдзены ў падвалі Канавалава, адпавядаюць тым, якія былі знойдзены вось у выбуховым прыстасаванні, якое не ўзарвалася ў 2008 годзе. Дарэчы, як стала вядома з паказанняў міліцыянта Ласкутова Сергея, бомба была там на месцы разабраная, а само выбуховае рэчыва была там узарваная прямо на месцы. Але розніца паказанні. Адзін сведка, Руслан Якімович, казаў, што быццам бы, паводле яго, выбух гэты прагучаў яшчэ да таго асноўнага выбуху 2008 году, калі былі параненыя людзі. Але з паказанняў ранейшых атрымлівалася, што узарвалі міліцыянты гэтае выбуховае рэчыва недзе ў 3-4 гадзіны раніцы 4 ліпеня. Вось такія супярэчнасці. Невядома мне, ці будуць яны разбірацца судом. Пацярпелыя пакуль на гэта не звяртаюць увагу, адвакаты таксама. Але Грудзіловіч працягвае сачыць за судовым працэсам па справе аб тэракце ў менскім метро. Онлайн-рэпартаж з працэсу на нашым сайце свабода.орг. А зараз пра адну з нашых вечаровых перадачаў. Артыкул Зянона Пазняка пра Сергея Міхалка ды ягоную песню «Грай» выклікаў неадназначную рэакцыю музычным асяродку. Пра плынь рок-музыцы, якую прэзентуе гурт «Ляпіс Трубяцкі», мы ў вольнай студыі пагаворым з музычным крытыкам Вітаўтам Мартыненкам. «Ляпіс Трубяцкой» – прафесіяналы, нічога кепскага не скажу пра музыкантаў. То есть у них свой стыль, яны знайшлі сваю публіку, но для мяне, як для беларусі, яны нічога не даюць. Вольная студыя пазней у нашым эфіры. Вы на хвалях свабоды. Масавая прыватызацыя дзяржаўных прадпрыемстваў – адна з умоваў, якія выставілі кіраўніцтву Беларусі донарскія арганізацыі. Міжнародны валютны фонд, Усясветны банк, антыкрызісны фонд Еўразэс. Патэнцыйныя інвестары, перадусім расійскія, пацвярджаюць, беларускі бок ужо каторы месяц абяцае фарсіраваць перамовы аб прыватызацыі Беларусь-Калія, Менскага аўтазаводу, прадпрыемстваў нафтахімічнай галіны. Але падпісанне пагадненняў замаруджваецца ці наўмысна блякуецца. У працяг Ігар Карней. Размовы пра стварэнне аўтамабільнага холдынгу з удзелам МАЗа і расійскага КАМАЗа вядуцца з пачатку году. Інфармацыю пацвердзілі прадстаўнікі ўраду Беларусі, запэўніўшы, што дзеля аб'яднання актываў засталося выканаць тэхнічныя фармальнасці. Але, як высветлілася, увесь гэты час не спыняліся перамовы з прадстаўнікамі іншай расійскай кампаніі «ГАЗ», якая пачала перабіваць канкурэнтаў прывабнейшымі інвестыцыйнымі прапановамі. У выніку працэсу тварэння холдынгу прыпыніўся, а чыноўнікі перасталі ацэньваць перспектывы МАЗа. Колішні дарадца генеральнага дырэктара Менскага аўтазаводу Валянцін Лопан перакананы. Дадзенае прадпрыемства якраз шэрагу тых, што маюць магчымасць развівацца пры захаванні прамысловага суверэнітэту. Стабілізіраваў болей-менш сваё палажэнне. Мы нужна очень многа зрабіць па рэструктурызацыі сваёй управлення, стабілізаваць свае фінансы. Многа такой менеджерскай работы. Пры ўслове какой-то стабільнасці кадравай, рыначнай, ўсё годзікі мас пачнецца двигацца вперёд. Предположение, што все эти разговоры не более, чем попытки никаких спекулянтов просто заработать на перепродаже МАЗа. Биржевая игра. На таких якобы хороших новостях. На 8% подскочили стоимость акций КАМАЗа на бирже. Миллионы долларов из воздуха только на новостях. А вось экономист Геннадий Лыч перакананы, что шкадаваць национальное багацце кшталту МАЗу ТМТЗ не варта. Побудаваныя за часами СССР промысловые гиганты тягнуть Беларусь назад, застаючыся балястам беларускай экономики. Тяжкая машина, якое патрабуе многа энергіі, многа метала. Гэта не наша прамысловасць. Гэта была прамысловасць беларуска пры ўліку, што мы былі часткай Савецкага Саюза, які з другіх рэспублік пастаўляў нам энерганосьбіты, сыравіну, матэрыялы. А сёння, калі мы як быццам бы незалежныя, то гэта не мае ніякай перспектывы. Тым не менш, больш уся ўвага надаецца развіццю менавіта гэтых галін, а тыя, якія на ўласнай сыравіне, тыя наадварот у заняпадзе. А мы трымаемся за іх. Я б іх даўно ўжо здаў транснацыянальнай карпарацыі, зняўся б развіццём тых галін, якія могуць мець перспектыву, але ж гэта камусьці не выгадна. Беларускія ўлады сцвярджаюць, што інвестарам прапанавалі некаторыя прадпрыемствы нафтахімічнай галіны, у ліку якіх называюцца наваполацкія нафтаны палімір, гарадзенскі азот, мазырскі нафтаперапрацоўчы завод. Аднак, як паказвае практыка, прапановы ўсё тых жа расійскіх кампаній застаюцца нерэалізаванымі. Не атрымала працягу і сітуацыя з Беларускаліем. Сам Александр Лукашэнка некалькі разоў яго ацэньваў, гатовы быў прадаваць па частках і пад заклад. Як нагадвае эканаміст Віктор Цярэшэнка, ад удзелу ў прыватызацыі Белкалія на ўмовах Беларусі адмовілася кампанія «Уралкалій». Завісла пытанне пра выдзяленне сродкаў пад гарантыі прадпрыемства ад Сбербанка, ні да чога пакуль не правялі перамовы з Індыяй. Тут 5 варыянтаў. Калі кіраўнік дзяржавы кажа, што колькі будзе каштаваць, 30-50, а можа 3, не ведаю, колькі дадуць. Не так даўно гендырэктар аб'яднання Валеры Кір'енка заявіў, што ніводзін варыянт Белкалій не задавальняе. Можа, была падтрымка чата, скажам, Мясніковіча, а можа, разумны хлопец. Среди нас то есть и нормальный руководитель. Может быть, связано с тем, что кредитор стал сомневаться, опередить надо, мысль кинуть. Это тоже может быть. Массовая приватизация державных предприемств – одна из умовов, которые выставили керавництву Беларуси донорские организации – Международный валютный фонд, Усясветный банк, Антикризисный фонд Евразес. Лейтматыў патрабаванняў наступны. Не будзе прыватызацыі, не будзе крэдытаў у аб'ёме, які просіць беларускі бок. Даследаванне Ігара Карнея. Вы на хвалях Радыё Свабода. Я нагадаю, што 24 гадзіны на суткі працуе наш тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52. У демократичних країнах, у тим ліку і в Італії, громадяни мають право на протест, коли що не так. І коли їхня акція проходить мирно, без всяких там ексцесів, то їх навіть пальцем ніхто не троне. Але так буває не завсюди. Доволі часто до протестуючих долучаються різного роду жульйо, вар'йо, усякі бандити да уголовники, і ще не бог весть якая нечисть. І вся гена разношерстная публіка якраз і мутить воду. Менавіта яны рабують і падпалюють магазини, автомобілі і гэтак далей. Зрозуміло, що поліція в таким випадку не може сидіти, склавши руки. І каб заховати громадський порядок, яны мають право на уживання спецсродків. А як, дороженьки, прикаєш, обиходиться з натопом бандитов і уголовників, які усе знищають на своєму шляху? А тепер нехай гэтий умник у нас поспробує просто вийти на площу і мовчки постоять з плакатом, на яким буде написано «Лукашенко, ти довел Білорусь до ручки, іди у відставку». Дегенова умника, люди у чорним, одразу скрутять у бараній рог, і ніяких водометів не надо. Тому нехай гений умник робить виводи, що і до чого. Адкрый свабоду ў інтэрнэце. Чытай навіны. Удзельнічай у дыскусіі. Слухай эфір. Глядзі відэа. Адрас свабода.орг. Чакаем у госці. Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соус. Сёння ў праграме. У Менску на Кастрычніцкай плошчы чарговая акцыя салідарнасці з палітвязнямі. Актывісты Еўрапейскай Беларусі Максіма Вінярскага пакаралі 10 суткамі арышту за ўдзел у акцыі салідарнасці 24 кастрычніка. Рабочыя камунальнікі Барысава праз двухдзённы страйк дамагліся падвышэння заробку. Яны адмовіліся вывозіць смецце са 100-тысячнага гораду, патрабуючы падвышэння заробкаў. Палітвязня каардынатара грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Дмітра Бандарэнку ў Магілёўскай калёдні наведаў адвакат. Бандарэнка ходзіць на мыліцах пасля аперацыі на пазваночніку. Арганізатары народнага сходу і суполка «Рэвалюцыя праз сацыяльную сетку» мяняюць фармат правядзення акцыі. Народныя сходы плануецца склікаць у дварах, а маўклівыя акцыі ўжо адбываюцца ў форме фотаакцый. Працягваецца судовы працэс па справе аб выбуху ў менскім метро. Вінавачаны ў тэрарызме Уладзіслаў Кавалёў заявіў пра сваю невінаватасць.